بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين أما بعد القاعدة الرابعة من قواعد الأربع قاعدة ينه كتك قواعد ينه مسينج ينه كتك مسينج من ينبايو أما إتاج الله تبارك وتعالى بني القرآن ambayo misingi hii ni sababu ya Muislamu kuweza kujua shirki na kuweza kusalimika na mtego wa shetani ambao anawategea wengi sana katika kuingiza katika shirki wal iyad billah na pia ni msingi ambao ni misingi ambayo inamfanya Muislamu aweze kuifahamu tauhid na akae mbali na ushirikina msingi huu wa nne ni msingi wa mwisho nao ni msingi kwamba washirikina wa zama zetu shirki yao ni kubwa zaidi kuliko shiriki ya wale waliotangulia ambao walipelekewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina mzee Abu Jahali kina Abu Lahabi kina Ubay ibn Khalafi na wengine katika vigogo wa washirikina kwa hiyo washirikina wa zama zetu shiriki yao ni mbaya zaidi kuliko shiriki ya wale hapo unaweza ukaona kama kuna maajabu kidogo kwa sababu tunaona kama washirikina wa zama zetu wanafadhali kuliko washirikina wa zamani lakini uhalisia ulivyo washirikina wa zamani wana nafuu kuliko washirikina wa zama zetu yakulu rahimahullahu ta'ala anna mushriki zamanina aghlabu shirkan mushriki wa zama zetu hizi mushrikina wa zama zetu hizi shiriki yake ni mbaya zaidi min alawalina kuliko shiriki mbaya ya wale wa mwanzo aghlabu zito shiriki yake ni ngumu mbaya kuliko shirki ile ya zamani kwa nini iwe hivyo lianna alawalina kwa sababu wale washirikina wa mwanzo yushirikuna firrakhai walikuwa wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala firrakhai kwenye raha kipindi cha raha mambo yamekaa vizuri hamna tabu afya imependeza mazao yamekubali vizuri ndio wao sasa wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala wayukhlisuna fi shidda wakipata matatizo wanamtakasia Allah dini wanajua hakuna anayeweza kuyaondoa haya matatizo sio Lata sio Uzza wala sio Manata ni nani Allah basi wanamrejea Allah moja kwa moja wa mushriku zamanina na washirikina wa zama zetu shirkuhum daimun firrafa'i wa shidda shiriki yao ya subhanallah kwenye raha shirki na kwenye shida pia nini shirki wadalilu kauluhu taala dalili inayoonyesha kwamba washirikina wa zamani ilikuwa shiriki yao ni katika wakati wa raha tu na wakati wa shida walikuwa na ikhlas wanamuomba Allah tabaraka wa taala hawamshirikishi na kitu chochote dalili ni kauli yake subhanahu wa taala anasema fa idha rakibu fil fulki wanaposafiri baharini wakapanda katika majahazi yao halafu wimbi likaja majahazi yakawataka kuzama da'u Allah mukhlisina lahu din wanamuomba Allah aje kumtakasia dini ya waokoe katika lile bahari wanajua yarhamukallah katika lile bahari katika hawezi kuja Lata hawezi kuja Manata wala Uzza hapo hakuna atakayeweza kuja kuwasaidia isipokuwa ni khaliqul bahar. Tufahamiane vizuri. Allahu tabaraka wa taala. Falamma najahum ila albarri anapowaokoa sasa wakavuka salama wakafika nchi kavu idha hum yushrikun. Hapo wanaenda kushirikisha sasa. Huku la baharini wakimuomba Allah lakini huku wameshatoka huko nchi kavu wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala katika surati al-ankabut. Kwa hiyo inaonyesha Qur'ani kwamba washirikina wa zama zile wa zama za mwanzo shirki yao ilikuwa ni shirki ambayo ni wakati wa waraha ama wakipata matatizo haraka hawana wanajua kwamba anayeweza kuondolea yale matatizo isipokuwa ni Allahu tabaraka wa taala. Kwa hivyo wanamtakasia Allah dini na wanamuomba Allah peke yake. Subhanahu wa taala Na Allah akishawaokoa sasa katika ile dhiki waliokuwa nayo katika ile bahari, hapo sasa unawaona wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Ankabut aya ya 65. Allah tabaraka wa ta'ala anaeleza habari ya washirikina waliokuwa kabla yetu. Habari ya washirikina waliokuwa kabla yetu. Kwamba hawa washirikina waliokuwa kabla yetu, shiriki yao ilikuwa si daima. Tumefahamiana vizuri. Shiriki yao ilikuwa sio nini? Sio daima. Shiriki yao ilikuwa ni firraha, wakati wa raha, wakati wa salama, wakati wa amani. Sababu ya shekhe kuweka kaida hii iko wazi. Allah tabaraka wa ta'ala akhbara anna al-mushrikina al-awwalina yukhlisuna Allah idha ishtadda bihim al-amr. Anaelezea Allah washirikina wa mwanzo ilikuwa wanamtakasia Allah dini jambo likiwa gumu kwao. Fala yad'una ghayra Allah azza wa jalla, hawamuombi isipokuwa Allah. Kwa nini? Li'ilmihim annahu la yunqidhu min ash-shada'id illa Allah. Kwa ile ilmu yao wakijua hakuna anayeweza kuwaokoa katika hizo shida isipokuwa ni nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Kama kala ta'ala wa idha masakumu dhurru fil bahari, itakapokupateni madhara katika bahari, dhalla man tad'una illa iyyah, wanakupoteni wale wote mliokuwa mkiwaomba kule nchi kavu, hamumuombi tena isipokuwa Allah peke yake. Falamma najahkum ila albarri, akiwasalimisheni mkavuka salama mkafika nchi kavu, aradtum, mwamwacha Allah mwarudi kwa masanamu yenu. Subhanallah, wa kana al-insanu kafura, mwanadamu kwa kweli ni mwingi wa kukufuru. Suratul Isra aya ya 67. Na katika aya nyingine Allah akasema wa idha ghashiyahum mawjun, linapowafunika wimbi. Wimbi linakuja kama safina yao au lazidi safina, wanaliona hilo mlima unakuja. Kadhulali, kama giza fulani linapokuja, kimvuli ndio kutufunika sisi. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, hapo wanamuomba Allah hali ya kumtakasia dini. Hawamuombi Lata wala Uzza wala Manata, hakuna. Dalla man tad'unahu illa iyyah. Kwa hakuna wa kumuomba, dhalla man tad'una illa iyya. Wanapotia wote wanawasahau wale walikuwa wakiwaomba huko zamani kabla ya kufuatwa na matatizo, hawamuombi tena isipokuwa Allah. Yaani maana yake ni kwamba mukhlisina lahu ad-din, maana yake mukhlisina lahu ad-du'a. Wanamtakasia Allah maombi. Hawasemi kwa baraka za Uzza, kwa baraka za Manata, kwa cheo cha Lata, hawasemi. Wanamuomba mwenyewe Allah moja kwa moja. Falamma najahum ila albarri faminhum muqtasid, wakiokolewa sasa wapinde tayari, tushasalimika bwana, tajijua mwenyewe. Kwa hiyo wanarudi kale kule katika yale waliokuwa nayo zamani. Na katika aya nyingine Allah akasema falamma najahum ila albarri ilahum yushrikun, wakiwaokoa katika nchi kavu wakafika salama, wanamshirikisha, ambao ndio aya Sheikh ameleta katika kitabu chetu. Fal awwaluna yushrikuna fi ar-raha, tujifundisha katika jumla hizi aya kwamba washirikina wa mwanzo wamshirikisha Allah katika raha, katika amani. Sio sawa eh? Yad'una al-asnama wal-ahjara wal-ashjara, wanaomba masanamu, wanaomba mawe, wanaomba miti. Amma idha waqa'u fi shidda, wanapoingia katika tabu, katika shida, wa ashrafu ala alhilak, na zile shida zikawapelekea kuangamia, sasa fa innahum la yad'una sanaman, hapo hawaombi sanamu, wala shajaran, hawaombi mti, wala hajaran, wala hawaombi ni nakumbuka sanamu Lata, nakumbuka shajara Uzza, nakumbuka hajara Manata. Sawa sawa. ولا أي مخلوق ولا هو مؤمن بكيوم بيوته وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى ونمؤمن بالله بكيك فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله إتكبكوا هكونا نيويزا كسلمشا كواكواتو كتكشين إسبكوا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء بس فيبي أو منجين كتكراها أما المشركون أما مشركو هذا الزمان أما مشركين وهذه زمازيت وهذه زماز تكنولوجيا نما يندليه هذا وينيوي متأخرون منك وشركين وكساسها الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة أمة محمدية فإن شركهم دائم فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة شركياه نسمه وموليا كون راحة وشركين نكون متتيزوا فيها وشركين لا يخلصون لله ولا في حالة الشدة هم تكسيه الله مأومي كتك حالي ويوتي حتى حالي الشدة همنا كما بل كلما اشتد بهم الأمر بل متتيزوا يكزيزي اشتد شركهم متتيزوا يكزيزي نشرك نفاني إينا زيدي متتيزوا يكزيزي نشرك إينا زيدي ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك نونزيدكم ومبا حسن ونمومبا حسين ونمومبا عبد القادر ونمومبا الرفاعي ونمومبا ويس ونمومبا جبريل ونمومبا ميكائيل نوينجين وينجتيل كتك ولا ونوومبا هذا شيء معروف هيني نجيام بلجوليكانا كبيس ويذكر عنهم العجائب في البحار نامتاج ومابو يا جابو أنهم hasa kwenye kitabu cha mashia biharul anwar kuna matawasuli ya ajabu ya kuwaomba kina Hassan na Hussein mashia annahum idha ishtadda bihim al-amr saru yahtafuna bi asma'i al-awliya'i was-salihin wanapopata matatizo tu basi wanakuwa wanawaomba bali mpaka huwapigia simu wanawapigia simu mimi nilipata kutumiwa clip moja ya mashia wanampigia simu Hussein ya Hussein ya Hussein ya aukoi yuhala wale Allahu musta'an lakini pia wanaomba mawalii na watu wema wayastaghithuna bihim na wanaomba waokoe min duni Allah azza wa jalla kinyume cha Allah tabarak wa taala lianhum du'atul batil wad dalal kusabu ni watu wa batil na watu upotovu yaquluna lahum nahnu wanasema nahnu unqidhukum min albihar tunaweza kuokoeni kwenye mabahari huko fa idha asabakum shay'un ihtafu bi asma'ina mkipata matatizo tupigieni simu ya tutajeni tu ya fulan naona katika mila za wazee wetu mtu akijikoa asemaje ya rasulullah mtume kwa nini asemaje ya rasulullah ya muhammad kwa nini asemaje kwa nini asemaje kwa sababu ya allah kwa nini asemaje ya allah ya rabb subhanallah allah kwa nini asemaje kwa nini mtaji allah amtaja mtume kwa bibi yako msikie asemaje mtume kiuno kimekaza hapo mtume hajinyosha ya rasulullah afanyeje huyo rasul afanyeje anakuona hali yako unayo sasa hivi kama yuwa kama inapopokelewa hadha an mashayikh turqi sufia kutoka kwa habari za mashehe wa kisufi wa qara'u in shi'tum at-tabaqatu الشعراني نمسوم كتابك كتاب الطبقات الشعراني ففيها ما تقشعر منه الجلود كنا مامبو مويو تتميكا نغوزي زبسسمكا كسوم خبر زمسوفيا مما يسميه كرامات الأولياء ونو يأتونيه هم لكرامة زموالي وأنهم ينقذون من البحار كما ولي موالي ونوزك كوكوها تومي زبا بحرين ونقوي كوكوها وأنه يمد يده إلى البحر كما وليه نوزا كوينجيزا مكونواكي كوي بحاري ويحمل المركب كله أكي بيبا إليه مليوت يكي ينواجيو إلى جهاز ويخرجه إلى البر يكي بيليكا مبكا شكافو wala tatanadda akamamahu, pamoja na hivyo hata ile nguo yake haiwezi kuroana. Wali huyo, hizo ni karama za mawali. Na wale, na wale wapuuzi wasioelewa sasa wanaamini kwa 100% somia kamili ila ghairi dhalika miturahatihim wa khurafatihim, na zaidi ya hayo katika mambo yao ya kipuuzi na mambo yao machafu. Fashirkuhum daimun turrakhai wa shidda fahum aghlabu min almushrikin alawwalin, hivyo wao shiriki yao ni mbaya kuliko shiriki ya wale wa mwanzo. Na hivyo hivyo tutakuja kuona katika kashfu shubuhati, shekhe amesema katika namna nyingine, anna alawwalina ya'buduna unasa salihin min almalaikatu walanbiya'i wa awliya, bali utakuta katika ile shirki ya mwanzo, wale washirikina wa mwanzo utaona hata yale mawe yao, masanamu yao, umeona, ni kwa watu wema, malaika, manabii. Amma haulai, ama hawa wa sasa zama zetu, fayabuduna unasu min afjari nnas, wanaabudu mpaka wale watu waovu kuliko watu wengine, wanaongozwa kaliwati, wenyewe ndio wanakwenda kuabudu hao hao. Wahum ya'tarifuna bidhalika, na wao wanakiri hilo kwamba ah, shehe wetu mzee kwa wanawake bala, lakini wali shanfam, lakini nani wali? Falladhi yusammunahum aqtabu wal aghwafu la yusallun, wale wanawaita aqtabu al aghwafu wa ukozi hawaswali, kwa sababu wao ni mawali. Hata yani atakisali mara moja tu, anakushinda wewe ukisali miaka. Unashaona? Wala yasumuna, hawafungi, sababu hata akifunga mara moja tu wewe ndio ufungi miaka. Afu yana dhikri zake ambazo wewe huzijui. Unashaona? Wala yatanazzahuna ani zina wal liwati wal fahisha, hawaachi uzinifu, hawaachi liwati wala machafu mengine. Wanaongoza. Liannahum bizahmihim, kwa sababu kwa madai yao wanavyodai, laysa alayhim takalif, wao Allah hajawapa taklifu yoyote, sio mukallafu wao. Wao ni vipenzi wa Allah, wanafanya watakavyo. Kumbuka miaka mingi ya nyuma kulitokea kisa cha ajabu. Walii mmoja sharifu kaenda akamwingilia mke wa mtu, akafumaniwa na mwenye mke, alafu akamkasirikia mwenye mke, akamwambia niombe msamaha, mimi nikuje kuletea baraka nyumbani kwako. Mimi ni wali wa Allah. Jamaa kaomba radhi. Wana maajabu hawa. Ukisikia kama vihakama hadisi hadisi vile. Lakini hapana. Kuna vijana walikwenda kusoma sehemu moja ya Mombasa panaitwa Lamu huko. Sheikh akataka kuwafanyia khabarukana. Tunajua khabarukana sio tena marufu. Au masuba. Vijana wakakimbia. Nini mmekimbia kusoma? Ah, habari nzito bwana. Hatujazoea sisi. Hatujazoea nini? Hata mwisho wake wakasema, bwana mshehe alifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Shehe mkubwa, sio shehe mdogo mdogo, shehe mkubwa. Na watu wanamwabudu wali huyo. Wanabusu mikono yake na kila kitu. لأنهم بزعمهم ليس عليهم التكاليف ونداي kwamba wenyewe hawana taklifu yote waliopewa na Allah. Falaisa alaihim haram wala halal, hawana halali wala hawana haram, wao wanaishi tu. Wa inma hadha lil'awami faqat, hizi mambo ya halali mambo ya haram ni kwa ajili ya nyie, sio sisi. Nyie ma'awam, sio sisi. Sisi masayyid, sisi masayyid hatuna mambo kama haya. Mambo ya kuswali, kufunga, sio sisi. Ninyi wenye madhambi, sisi hatuna. Wa annahum la yatawarrauna 'ala al-fahisha. Sheikh asema wa hum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun. Wao wenyewe wafuasi wanajua viongozi wao hawaswali wala hawafungi. Wanajua. Wanajua. Wa annahum la yatawarrauna 'ala al-fahisha. Wanajua kwamba hawajiepushi na maasi. uchafu wa uzinifu hawaachi. Wa maa haja yaabudunahum, pamoja hiyo wanaendelea kuabudu. Bali yaabuduna unasan min afjari nnas, bali wanaabudu watu waovu kuliko watu wengine. Kalhallaji wa ibn arabi wal rifai wal badawi wa ghairihim, wanaabudu hawa. وقد ساخ الشيخ الدليل على أن مشركين المتأخرين أعظم وأغلب شركا من الأولين. الشيخ كتكتب كشف الشبهات تقول يقول كسوما بعد يا سلسلاته وشركين وزمهيزي نوبايا نوأوبوا شركيا ونمبايا كلك وشركين وزماني. لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. وسبوا شركين وزماني ونشركيش كتكنيني katika raha, hawafanyi shiriki katika nini? Katika shidda. Fastadalla biqawli, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Surat al-Ankabut. Mfano hili metaja ya mbali kwenu haipo, lakini nisaidie. Wakati kakako ataka kuoa akafanya shiriki, hajafanya, sikaenda kaangalia nyota yake na ya mchumba wake wafunge ndoa saa ngapi, shanifahamu vizuri, sawa sawa, kampata labda pia kwa kumfanyia madawa ya ushirikina. Ushanifahamu vizuri. Mwanamke akipata mimba, afungwa makamba na pigi na hirizi zingine. Sawa sawa. Akizaa na mtoto afungwa na karanga na vitambara vyeusi na mivuje. Shufu, wakati wote shirki. Wakati mtu anaandaa shamba anafanya shirki. Wakati anapanda anafanya shirki. Wakati anavuna anafanya shirki. Hana wakati wa amani, wakati wote ni ushirikina kwenda mbele. Si hili tunalijua katika miji yetu. Jamaa anaandaa shamba, unashangaa kazika kichwa cha kondoo. Nini sasa? Kachinja mbuzi. Ana? Anapanda na njiwa. Angalia, vitupo hivyo. Yaani wana mambo. Huyu wakati anapanda, na wakati akivuna pia afanya shiriki tena, hivyo hivyo. Yaani wakati hana, anafanya shiriki na akipata afanya shiriki. Kwa hiyo washirikini wa zama zetu ni hatari shirki kuliko wa zama zile za mwanzo. Leo ukimsema Abu Jahali watu wanamuona adui mkubwa sana. Wakati hawa kwetu ambao tuna kibaya zaidi na hawa wanasema la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Shuf, bora Abu Jahali alijikatalia zake mapema. Alipoiona kwamba ile la ilaha illallah yamkataza kufanya haya mambo, aliikataa. Lakini hawa wa kwetu wanaikubali, wanaiimba, wanaitamka na wanafanya kinyume. Sasa nyie watu wa pwani, usomeni sala mkawasaidie ndugu zenu. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Halas.